Cooper. The Sound of A to tytuł utworu, którego wspólnie posłuchaliśmy. A propos Pink Floyd. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, David Gilmour wydaje płytę koncertową. Pojawił się znowu w Pompejach i znowu zagrał tam. I będzie cała duża, długa płyta. Pierwsze nagranie już się pojawiło. Jest to nagranie z jego ostatniej płyty. Nie jest to Echoes. Na Echoes jeszcze trochę poczekamy. To tyle z obozu zespołu Pink Floyd, a przed nami zespół, który już się dzisiaj raz pojawił. Holy Molly and the Crackers i utwór, który gdzieś tutaj właśnie obok tych kurczaków z odgryzionymi głowami Alice'a Coopera będzie pasować. Utwór nosi tytuł Salem. Let your women down, sailor. Don't let the babies Czy będzie więcej Holy Moly and the Crackers? Może za tydzień, bo w dzisiejszym zestawieniu to już chyba będzie za gęsto. Trzeci utwór, trzyminutowy, no to już będzie ciasno. Jeżeli chodzi o trzyminutowe utwory, to przeczytałem taki wywiad z artystą, którego teraz posłuchamy. On zaczyna się od takiego zdania. Słuchanie tego właśnie artysty to jak przebijanie się przez dużą kupkę starych winylowych singli, takich 45. Syn szwedzkiej jazzowej wokalistki i brytyjskiego punka Albin Lee Meldau. Płyta składa się z 5 utworów, nosi tytuł Bloodshot i na dzisiejszą audycję wybrałem 3. Zmieści się 1, dlatego że najbliższe 50 minut to już będą, no dobrze, 45 minut, to już będą naprawdę wielkie nazwiska. Tak, jesień idzie, będą płyty duże, ważne, znane. Ale zanim to jeszcze wystąpi prawie debiutant, bo to druga płyta w ich dyskografii. Nazywają się Joy Wave, pochodzą z Rochester i Nowego Jorku, w stanie Nowy Jork. Istnieją od roku 2010. Druga płyta na koncie. Wydaje się, że jest cicho, ale to nieprawda. Joy Wave. Jeżeli takie dźwięki są Państwu bliskie, to proszę koniecznie zapamiętać nazwę tego amerykańskiego zespołu. Joy Wave, płyta nosi tytuł Content i ukazała się 28 lipca roku 2017. No dobrze, no to teraz już same wielkie nazwiska. Tutaj tych wielkich nazwisk poza Star z dwoma R na końcu jest więcej. We're gonna kick ass in front of the crowd. We're gonna play some rock and roll, that's true. Now we're heading down the highway to play it for you. We're on the road again. We're on the road again. We're traveling. Singing my song, photograph. Nothing's gonna matter when we roll up to play the show. As I open my eyes to this new day, I count the hours until we get to play. We're on the road again. We're on the road again. To jak to było z tą Billie Eilish, że ona mogła być wnuczką albo i dalej? Ringo Starr, proszę Państwa, wydaje kolejny album, wyda go w październiku, do współpracy przynajmniej przy tym jednym utworze, bo to już drugi singiel z tej płyty, zaprosił Edgara Wintera, Steve'a Lukatera, Joe Walsha i Paula McCartneya. Tak, tę czwórkę, piątkę w sumie słyszeliśmy w utworze, który nazywa się We're on the Road Again. Tak trochę dziwnie to brzmi, jak starsi panowie śpiewają o tym, że ruszają w trasę i cieszą się z tego, jakie to ekscesy będą się odbywać w trakcie tej trasy, ale myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Ringo Starr, Paul McCartney i tak dalej, i tak dalej. 15. Jeszcze raz sprawdzę. Cały album nazywać się będzie Give More Love. Ukaże się 15 września. Przepraszam, 15 września. Drugi utwór już dostępny. A teraz następne znane nazwisko. Harrison. It's not like it used to be. like it used to be. Myślę, że przyszedł czas na to połączenie imienia i nazwiska. Danny Harrison. Kiedy miał 6 lat, wujek Ringo udzielił mu pierwszej lekcji gry na perkusji, a Danny tak wystraszył się hałasu bębnów, że nie powrócił do gry na tym instrumencie. Za to grał tak jak tata na gitarze i to na różnych, czy to elektrycznej, czy akustycznej. Nie ma za sobą wielkich sukcesów. Oczywiście pracował nad ostatnią płytą George'a Harrisona, bo w trakcie jej George Harrison zmarł, no to pomagał ją zakończyć razem z Jeffem Lynnem. Potem wystąpił na Concert for George, na tym słynnym koncercie, gdzie grał niemalże przez cały koncert na gitarze rytmicznej. Ma swój zespół, The New Number Two, który to chyba bez większych sukcesów, nie wiem nawet, czy udało im się wydać płytę. Ostatnio usłyszeliśmy Danny'ego Harrisona na tym koncercie George Fest i tam wydaje mi się, że on się odnalazł i to fantastycznie się odnalazł do tego stopnia, że aż wybierałem specjalnie te utwory, w których on się pojawia, bo brzmiały jakoś wyjątkowo. I myślę, że na fali tego, co się wydarzyło potem, postanowił, że jednak rozpocznie solową karierę muzyczną. Mimo tego, że w tej branży jest niemalże od urodzenia, czyli od 78 roku. Danny Harrison. Cała płyta nazywać się będzie In Parallel. Ukaże się 6 października tego roku. To pierwsze nagranie All About Waiting. Danny Harrison. Wielkie nazwiska zaraz obok, wrócą za 3 minuty, ale myślę, że teraz zupełnie nieprzypadkowy tytuł utworu. And I Love Her. She's a whistle on the wind, a feather on the breeze, a ripple on the stream. She is sunlight on the sea. She's a soft summer rain falling gently through the trees. And I love her. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock. She is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, the best one that I know. And I love her. Yeah, well, I love her. She's as new as the springtime, strong as autumn blows, warm as the summer and soft as the snow. She's 1,000 miles from here, but she's everywhere I go, 'cause I love her. She loves me like a woman, she looks like a lady, she laughs like a child, cries like a baby. I think that maybe she's the one that's gonna save me. Oczywiście jest to jego własna kompozycja Passengera, czyli Michaela Rosenberga. Jest to płyta taka na teraz, na tę porę, na środek lata i na godzinę przed szóstą, na moment, kiedy wstaje piękny, słoneczny dzień. I jeszcze do tej płyty wrócę. A teraz artystka, która tutaj w Trójce wzbudza wielkie zainteresowanie zawsze i sensacje, zwłaszcza wtedy, kiedy się tu pojawia. Mamy rok nieparzysty? No nie wiem, jak to będzie. Parę dni temu zapowiedziała najpierw, coś się dzieje, coś się wydarzy, uważajcie. A potem powiedziała, 8 września cała płyta nosić będzie tytuł Native Invader. Składać się będzie z 15 utworów, a chwilę później, dzień później powiedziała, a może posłuchajcie teraz. I tak zaczęła, od gitary. Under the needle stars. co mogę powiedzieć. To wielka przyjemność usłyszeć ją znowu w składzie z zespołem i to wielka przyjemność zapowiedzieć premierowo Tori Amos albo Daniego Harrisona albo Ringo Starra. A teraz najwyższy człowiek świata. There's no one here in the trials who will live through your first day's trial of confusion when your faint and crooked smile had to leave. And when you're painted like a warrior, though you know it's a raining war, when the first who spoke but wasn't really sure was your heart. Like your child again, claim forever is a close and honest friend to your ways. Will there be time to harvest rivers that for so long refused to grow? All the little things you need to build a home for your love. Your fear of the little light, if they are with you and your heart won't fail to see through a fearless eye and to know danger finally goes away. Still you try, but it's no leaving now. Ci, którzy znają Christiana Madsona, czyli najwyższego człowieka świata, być może rozpoznali nawet ten utwór, choć To nie jest łatwe. On zawsze występuje z gitarą akustyczną albo z banjo i przy tym swoim charakterystycznym głosie bardzo przypomina Boba Dylana. A tutaj postanowił swoje najbliższe sobie utwory, bo nie powiem, że największe hity, postanowił je zebrać i zaprezentować w zupełnie innej odsłonie. I proszę mi powiedzieć, że słuchając takiego utworu jak teraz, mogą Państwo powiedzieć, że on brzmi jak Bob Dylan. On the coast along my way, I drop the game of throwing knives alone. There must be marks on every tree from the past to our home. Only the mayfly used to tell me so. Now here is August, drop your weight, just let go. Now midnight sun takes turns with northern lights. And will I ever have to feel what those waves were about? And in that sound of sighing, that empty howl, and all the ever-loving bends in the line of your tracks. Some ends forgotten and some others believe. Whatever happened to the boys, now a tale for the seas. When you know you're already gone, like the grass withered to become again and free. And it's all I don't remember where I learned to dive, but I am humble for the rocks when I try. And somehow I am lowered onto the waves, and now with you I feel the sun and the salt on my face. And in that sound of sighing, that empty howl, and all the ever-loving bends in the line of your tries. Some ends forgotten and some others believe. Whatever happened to the boys, now a tale for the seas. When you know you're already young, like the grass withered to become again and free. And it's all tired motion of the rusty bell, just humming visitor, I quit, go to hell. I've been the tower, but now walk alone. Must be marks on every page from the past to the and in that sound of sighing, that empty howl, and all the ever-loving bends in the line of your tracks. Some ends forgotten and some others believe. Whatever happened to the boys, now a tale for the sea. When you know you're already young, like the grass withers to become again and Pięknie śpiewa ten młody Szwed, Christian Mattsson, The Tallest Man on Earth. I żeby pięknie zakończyć noc, zagrajmy jeszcze Passengera. Well, I walked out this evening, stood out front of my house to see the daylight leaving. My eyes are pointed south. Felt like I was dreaming. I'd never seen the sky so red. Gave me the strangest feeling. And a voice inside me said, all my life I've been chasing setting suns. See me running up the hill when evening comes. The year further away, the faster that I run. I'm getting old, tired of chasing setting suns. Walked down to the ocean and sat on the cold hard stones. Saw the seabirds fishing and the sunlight down on my English home. Thought back to all the things I've seen, people I know and the places I've been. The city skylines and the fields of green. It's a wonder I made it home. All my life I've been chasing setting suns. See me running up the hill when evening comes. The year further away, the faster that I run. I'm getting old and tired of chasing setting suns. Na zegarze 10 minut do godziny 6. Ta pieśń, która nosi tytuł Setting Suns, dla tych wszystkich, którzy kończą noc. A teraz już będą tylko nagrania dla tych, którzy zaczynają dzień. Mick Jagger wystąpi. Słyszeli go Państwo niejednokrotnie wczoraj na antenie Trójki. Myślę, że powtórka nie będzie żadnym tutaj nadużyciem. Got to get a grip. is our fate. Let them eat chicken and let them eat steak. Let them eat shit, let them eat cake. You gotta get a grip. You gotta get a grip. You gotta keep zipped and shoot it from the hip. Yeah, yeah, you gotta get a grip. Do plików, które dostałem, dwóch utworów Micka Jaggera dopisana jest informacja. To nie jest zapowiedź nowej płyty. Ale dlaczego w takim razie jeden z nich ma numer 1, a drugi 9? Taki żart. Mick Jagger z dwoma nowymi utworami, jeden z nich zabrzmiał przed momentem. Przy okazji, skoro zaglądam już na naszą stronę na dużym portalu społecznościowym, informacja. Ja wiem, na tym portalu są ludzie w innym wieku, w jakimś szczególnym, ale Passenger ma ponad 3 miliony fanów i Mick Jagger też ponad 3 miliony fanów. Już. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy. Na do usłyszenia jeszcze zapowiedź nowej płyty jednego z naszych ulubionych artystów, zespołu Wolf People.